és a föld forgása, meg ez az egész dolog, meg az univerzum, az annyira kiszámíthatatlan, nem? Hát nyugodtan lehetett volna otthon. Ennél sokkal nagyobb baj, hogy ezt senki nem jelezte előre. Igen, mint ahogy azt a kis bolygót sem. Nem 20 kilós, hanem bizony. Mondjuk, hanem 2000. Ugye, Bobi? Ne sírjál. Mert ugye állítok, egy 4-6 méter átmérőjű kis bolygó, pedig minden idők legközelebbi elhaladása, vagy földsúrolása, hogy mondani szokás volt, úgy, hogy csak később vették észre. Tehát szeptember 27-én ment el, és utána észrevették, hogy elment. Azért ez kellemetlen. Armageddon gyerekek. De mindegy, a vonalban Attila, és játszani is szeretne, meg akarna osztani valamit azokkal az emberekkel, akik a bűn másik oldalán járnak. Szervusz Attila. Sziasztok. Attila. Parancsolj. Előbb nyersz, jó? Előbb sikerélményt szerzünk neked? Vagy előbb panaszkodj? Nem, előbb panaszkodj, és aztán kiengesztelünk. Igen. Panaszkodj! Hát én egy tisztelt rabló besúranó tolvaj urat szeretnék megkérni arra, hogy múlt hét pénteken a 11. kerületben egy irodáhelységbe besúrant, és elvitt mindenemet, telefontáskát, stb. Én K. Attila vagyok, most így, budapesti lakos. Úgyis ott vannak az irataim, úgyhogy majd megtudja, hogy mi ez a K. És szeretném arra megkérni, hogy ott a Notesban rengeteg telefonszám és cím, bármelyiket, ha eléri, vagy valami, legalább a Noteszomat juttassa vissza, ez az egyetlen egy kérésem van, a többit tartsa meg és költse gyógyszerre. Úgyhogy ennyi volt a tiszteleteljes kérésem a rabló úr felé. Rabló jó, és akkor telefonszámot hagysz a rabló? Egyrészt miért gondolkozott? Miért ott van a Noteszban, nem figyeltél. A telefonszámom ugyanaz, amit ellopott. Tehát hiába hagyná meg, magát hívná fel a rabló úr. Hát igen, a Notesznek hívnak. Most adásban mondjam be a számomat? Nem kell, a rabló úr majd kinézi a Noteszből valamelyik számot, és jelentkezik. Hívja fel anyámat, vagy benne van. Embetűnél. Muter, igen. És akkor a játék alatt van benne anyám, úgy keresse. Na. Attila, most úgy se tudsz sehova sem menni, mert azt se tudod, hogy kit hívjál föl, úgyhogy itt a lehetőség. El akarsz-e menni egy exkluzív vetítésre? Hát, hogy a fenébe? Egyedül vagy másodmagammal? Másodmagaddal, két a Lourdi, úgy még jobban. A Lourdi ház, négyes termében, ottban lévő Hollywood Multiplex Lourdi háznak a négyes termébe. Máma? Október 13-án. Ma máma. Akkor nem ma. Kerek egy hét múlva. Bizony. Jövő hétfőn. Jövő hétfőn. 8-kor. Két jegy. Hát a rablóval. A rabló. Nagyon szívesen elmennék a rablóval, és hogy sötétbe átadhatná az utcaimat, nem is látnám az arcát. Vigyázz, meg kizsebelnek, ha nyersz. Na, mi a kérdés? Úgy megyek, hogy behúzok minden cipzát, meg levarom. Egy rövid tipp, jó? Jó. Elmondom a hírt, és gyorsan meg kéne tippelni a helyes választ. Mondjad. Röviden arról van szó, hogy egy skóciai bíróság pénteken bűnösnek talált egy férfit, aki azt tűzte ki célul, hogy mesztelenül csupán kalapot és csizmát viselve északról délre haladva bejárja Nagy-Britanniát. Az igen. Egy 44 éves férfiről van szó, aki a skót felföldön végül is a rendőrség lefülelt, mert hogy a közrendet megsértette ezzel a kis akciójával. A célja az volt, hogy az ország délnyugati csücskétől Land's Endből ez év júniusában indult, és Skócia legészakibb pontjához tartott John O'Groats-hoz. És tehát az a kérdés, fickó neve Stephen Guth, hogy hány kilométer tehetett meg a vándor messzelenül, mielőtt elfogták? Felváltva. Egyes válasz. 1228 kilométert. Kettes válasz. 20 kilométert. Hármas válasz. 1503 kilométert. Négyes válasz, 258 kilométert. Azaz Joda. Hát akkor csak tippem van. Szerinted? Én a dénes válaszra tippelek. 258 kilométer lenne? Tehát Joda lenne a válasz? Tessék? Joda lenne a válasz, mert ez volt a négyes, a D. A négyes, igen, a dénes. Attila. Sajnos nem. Lehetett volna valami ebben sorszerű ebbe a lopásba, talán rablásba? Ezt nem szívesen mondom, de sajnos nem nyertél. Hát nem baj, legalább. Akkor több esélyem van arra, ha most nem nyertem, akkor talán az egyes számú kérésem az... Na de gyerekek, akarjátok, hogy odaadjuk Attilának a két jegyet fájdalomdíjul, mert kirámolták? Hát most, hogy így megkérdezted... Igen! Szerinted, Laci? Szerintem. Adjuk oda? Fut, megy az idő... Bobi nem szeretné, volt. A gyerek nem szeretné. Cseti? Egyet. Az nem jó, mert akkor másikkal is kitolunk. Nem, szerintem játsszál még velünk sokat. És a rabló úr, ha jelentkezik, akkor mindenképp... Én azt gondolom, hogy a fő vágya teljesült. Jó, esetleg még adásom kívül elmondom a számom, hát ha a rabló úr nem tud magyarul. Jó, ezt mindenki felírjuk. Ezt felírjuk, jó? És mi meg megyünk tovább a délutáni kávéház adásmenetével. Café, olé! Itt Laci Batumival, Silent Fogban és Chatmannel. 312-3000 az adás telefonszáma, de hát ezt úgy is tudjátok. Most már csak három válasz adott. 0629986986 az SMS. És radiokafé@radiokafe.hu az e-mail. A pozitívó. Folytatódik a játék. Itt a Café Olajban, a Rádió Café 98-on egy újabb játékos van a vonalban. Szervusz, mutatkozz be! László vagyok. Szervusz, druszák vagyunk, minden igen. Szerintem az egyes válasz az 1228 kilométer. Gratulálok! Gratulálok, ez gyorsan ment. Geodéta vagy? Nem. Messzere ülni szoktál futni? Az Angliában? Hát a csak egy kizárásos alapban mondom, a Yoda az már elment, a 20 kilométert kevésnek tartottam, az 1500-at soknak, hát mondom, akkor az 1228. És ezt tudod-e, hogy már csak 135 kilométerre volt a céltól? Hát igen. Szegény. De ez egész meglepő ez a hirtelen. Esőbe, sárba, kukkerba. Nyertél két jegyet, és ez is a brit szigetekhez kötődik ugye ez a film, hiszen Dublinban játszódik. Dublinban, és Drogról szól. Egy arról egy újságírónő, akit Kate Blanchett formáz meg, nagy művészi odaadással és alázattal újságírónőként egy témára talál, élete sztoriára, képzeld el, és akkor utána meg így egyre mélyebbre, egy ilyen északír Watergate ügy. Az jó. Lehet, hogy van benne a RAF-ról is szó. Helyes, jó. Jövő hétfőn tehát, este 8-kor. Király, ott leszünk, szerintem találkozni fogunk. Jó, maradj az adásban, vagy a vonalban. Vagy valahol maradjál. És akkor utána feljegyezzük az adataidat, jó? Köszönjük, Laci! Addig is a Rádió Café 98-6, Café Olé. Bizony. Lacival. Bizony. Tomival. Bizony. Bobival. Bizony. És Csetvennel. Bizony. És mi meg jövünk vissza nem sokára. A hírek után. A fene tudja, hogy mikor. Annyi zenét hallgatunk. Zene, hírek. Az se rossz. És aztán Café Olé. Igen. És jönnek a kiállítás ajánlók. Az a kedvencem. Én ezért vállaltam el a délutáni kávéházat. A kiállítás ajánlók. Hogy a kultúra papnőjeként terjesszem azt. Hát legyen így. Jó. Sucks, I'm a man. És akkor a zene után, hírek után jövünk versekkel. Sziasztok! És mondd el szépen a kiállításokat. Akkor büntiből elmondom. A héten nyíló kiállítások nagyon érdekesek. Október 3-tól november 10-ig tekinthető meg a Műcsarnokban egy kortárs építészeti kiállítás, amelynek a témája nem más, mint a magyar építészet elmúlt 15 éve a rendszerváltástól az Európai Unióba való belépésig. Az nem ugye az Európai Unió az még csak jövőre. Mi tudunk ebbe felsorolni egy rendőrpalotát? Hát ezen gondolkoztam. Volt egy pár csoda szerintem. Egy pár kilométer autópálya. Az jó. Hát, amennyiben építészetnek minősül. De nem, mondjuk építészeti csodák. Ott van például a Gellért tér. Nagyszerű. Nézek Gellért Gábor szerkesztőnkre. Innen jutott eszembe. Aztán ott van a rendőrpalota. Nagyon-nagyon sok irodaház. Igen, nagyon sok irodaház. Nagyon sok irodaház látok napvilágot. Köztük szépek is. Mondjunk egyet. Lakóparkok tömkelege. Tömkelege. Igen. Köztük szépek is. Köztük szépek is, és köztük olyanok is, aminek ugye a... Mit nem szépek? Hát azt mondják, hogy egy csomó lakóparknak azért mondjuk, Nyugat-Európában már nem engedélyeznék ezeket a technológiákat. Ez így van. Azért, mert ma ott már nem divat. A kiállítás minden esetre 9 teremben lesz majd látható. 2000 négyzetméteren, de ez nem azt jelenti, hogy magukat a házakat behozzák, hanem valószínűleg csak a maketjeik lesznek ott. Tehát még egyszer, ugye október 3-ától a Műcsarnokban. November 10-ig, tehát van idő, gyerekek. A magyar építészet 15 éve. Csak azért érdemes rögtön elmenni, nehogy lelakják. Úgyhogy ez most már így az első hétvége után elég ciki. Magyar Nemzeti Galéria, folytatom a kanosszajárást. Október 4-től február 10-ig Mednyánszki László. Így derül, hogy bunkó vagyok. Mednyánszki László emlékkiállítás. Kafé. Olé. Ez viszont tényleg egy érdekes kiállítás, én azt gondolom. Jó hosszú ideig is lesz nyitva. Érdemes elmenni. Gyönyörűeket festett nagyon, az ember. Nagyon szép. Mondod? Mondom, hogyha nem baj. Hiszen ez nekem való. Ez a te hobbid. Az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban október 5-től 19-ig az Újpesti Gyermek Galéria kiállítása tekinthető meg, mégpedig Bohóc és Rajz kiállítás gyógyító mosoly rendezvénysorozat keretében. Mi Bohóc doktoraink is ott lesznek. Van, igen. Mindenképp tegyük hozzá. Milyen érzés ennyire szeretni a gyerekeket, Tamás? Hát ilyen. Tényleg. Csodálatos. Igen. Egyébként most hétvégén is gyerekeztem, én tényleg szeretem a gyerekeket. Én is nagyon szerettem, nekem van keresztfiam is. Na, és akkor ugye last minute, tehát igen, a héten utoljára látható kiállítások. Budapesti Művelődési Központ. Október 8-áig tekinthető meg a zsolnai épületkerámiák. És a Szecesszió Budapesten, ami egy fotókiállítás, de érdemes mindenképpen megnézni. És szintén október 8-áig számítógépes grafika és rajz vándorkiállítás tekinthető meg. Minden, amit ki lehetett passzírozni a CorelDraw-ból és az Adobe Photoshop-ból. A BMK-ban. Tehát igen, bizony, bizony. És néhány szót még így a muzsika előtt. A ma esti programjairól a Rádió Café 98.6-nak este 9-kor indul az Instrument. Így van, ami Behumi Dóri és Konrád közös produkciója. Ami az is érdekes, hogy 8-tól 9-ig viszont még mindig tiszta élő zene. Így van, ez fontos ide. Fontos? Tegyük hozzá. Mi a téma? Mi a téma? Mi lenne mi a téma? Téma? Mi a téma? Afrodiziákum. Bugatto. A Bugatto. Bugattók. És 11-kor Boyki Brothers. És ők élőben fognak itt dalolni. Boyki Brothers az egy a cappella ének együttes, jól mondom így? Acapella, így a cappella, cafession, olation. És ezután pedig az Instrument Musicban két vendég DJ van. Afro és Diziák. Milyen de, szellemes. Mindeközött. De akkor mi, hogy vállalnak külön haknit egyébként? Afro és Diziák? Hát afroként el lehet menni haknézni. Hello, afro de vagyok. Az irodalom kedvelői most fölhördültek, mert természetesen ma sem marad el 11-től 1-ig a sárkány lehelete. Így van. Igen, ahol nagyon szép versek lesznek, és irodalmi betétek ma is. És sok én zene. Nagyon várom esetleg azt a hangjátékot, amit oly sokszor leszoktak játszani. Utána! 3-tól Orient Express. A legnagyobb. Mi? DJ Nagya. És Gelek. Gelek. De hogyha összeolvassuk, DJ Nagy a Gelek, nem. Nem, Afrodiziák. Ők nem szerzőpáros. Ők nem. Ez pedig nem más, olvassuk össze. Elvis. Paul Oakenfold. Nem, nem. Elvis. Ja, hogy Elvis. Presley. Igen. Elvis Presley. Aki nem egy szerzőpáros. Igen. Egyébként javítsunk, a szakabó sem a rock az. És a rock'n'roll egyik legnagyobb előadója. Így van, és a szakabó sem igen. Szerzőpáros. Aki nem ismeri őt, amerikai énekes Memphisből. Szevasztok. Köszönöm, Péter. Figyelj, én nálam egy ilyen rezsó meleg itt abszolút. Nagyon jó. Tisztán és világosan hallunk, Péter. Na, és akkor vágjunk bele? Igen, vágjunk bele. Melegíts meg minket sztárplegykákkal. Na, kezdjük, figyeljetek, az első rögtön. George Clooney-nak elege van azokból a nőkből, akik szerelmesen kacsingatak neki az edzőteremben. Ez én is így vagyok. Hogy lemondja sporttagságát. Állítólag nők csapatai rohanják le, és sikoltoznak neki a kosárlabda pálya széléről. Most viszont betelt a pohár, és George megkérte a klub üzemeltetőit, vessenek véget ennek a cirkusznak. Én is ezért hagytam abba egyébként. Minő szörnyűség. Van, aki első kezdődik a kosaradást, találhat a következő. Yoko Ono ismét szerette volna a háború ellenes ágybéli performanszát előadni, így protestálva az iraki konfliktus ellen, de nem vitte rá a lélek, néhai partnere John Lennon nélkül. Ugye megvan mindenkinek az ágybéli az ellen? Ono gondolta arra, hogy egy Lennont ábrázoló kartonfigura mellé fekszik be, de később belátta unatkozni egyedül a bábóval egy teljes héten át. Hát igen, meg ez még az avantgárd művészetben is sok. Hogy mennyi ideig tartott, amíg belátta ezt? Szerintem azt hiszem, egy hétig tartott volna maga a performance, és kb. Egy hét alatt be is látta. Be is látta, ez nem menne. Ez egy kéthetes folyamat. Te foglalkozol képzőművészettel is, Péter, ugye? Hogy a Yoko Onóról egy darabig lehetett tudni, egy csomószor volt Budapesten, meg milyen galériákban járt aukciókra. Együtt él egy magyar származású úriemberrel. Paul McCartney-val, ezt mindenki tudja. Persze, persze. Paul McCartney, és akkor közös gyermekük pedig a divattervező. Sean Lennon. Sean Lennon. Na jó, figyeljetek, következő. Nicole Kidman ott hagyta azt a filmvetítést, mely a legújabb filmjét, a Dogville-t mutatták be, mert nem bírta végignézni az egyik sokkoló jelenetet. Az általa játszott nőt rasszogaként bilincsbe verve tartják fogva egy kicsin kolorádói városkában. Szegény Nicole. A filmben megerőszakolják és folyamatosan megalázzák. Ez nézőként bizonyára persze sok volt a színésznőnek. Ó, szegény Nicole. Na, pedig ez az erőszakalázás. Ez... Szerintem az égkapitány megnézi. Az biztos. Pláne most, hogy ilyen frusztrált szegény. Igen, az egy kopasz miatt. Az mindig gondolkodtam, hogy egy színésznő, aki még játszik egy horrorfilmben, az amikor megnézi, akkor megijed-e vagy sem, de ezek szerint ez így hatással van a színészre is, hogyha saját magát látja a vászon. Hát, bocsáss meg, én azon gondolkoztam, hogy az a kislány, aki abban a szörnyű horrorfilmben játszott a ördögűző. Az ördögűzőben. Akinek körbefordul a feje. Igen, hogy ő tudott-e aludni vajon? Tök szar lehet, nem meg se engedték azt, hogy megnézze. Igen, az lehet. Mi van Pamelával? Na, Pamela Anderson rákerült Hollywood legrosszabbul öltözöttek listájára. Mégis hát hívjuk színésznőnek, úgy nyilatkozott, hogy nem is próbál divatos lenni. Tudja, hogy úgy néz ki, mint egy rajzfilm figura, akinek felsőtestileg kisé elrajzolt alapján csak a pattanásig fel tud. A két lábon jár a női Johnny Bravo, nem? Hogy mondod ezt? A két lábon jár a női Johnny Bravo, nem? Tehát abszolút, pont én eltúlzott. Abszolút, egy kicsit elvarajzó volt, csaj, nagy cicik és hosszú volt. De cicik szerintem egyiket annyira nem rosszul öltözött, hogy rá kellett volna feltétlenül kerülni erre a listára, én tudnék rosszabbakat is. Például? Mert csak mondjuk magyarokat? De inkább nem mondjuk magyarokat, mert akkor... Hollywoodi sztárt. Hollywoodi sztárt. Szerintem egyébként mondjuk a francia Juliette Benoist, az tényleg viszonyatosan csúnyan öltözik. Nem tudom, láthatok itt a de ilyen alteros? Oszkári átadáson valami köldökigérő ilyen lánc volt rajta, és ilyen nagyon decens kis ruha. Ja, ilyen nyaksál, alter, cucc, ilyesmi. Ja, igen, én kis franciás Hollywoodos vonalon nyomul. És direkt nem mosta meg a haját. Ja. Figyeljetek, és van egy közérdekű közleményünk is itt a végére. Meg Ryan, az elvált hollywoodi sztár továbbra is keresi az igazit. Telefonszám? Jelentkezni lehet 312-3000. Csak bárki jelentkezik meg, esküszöm eljutatjuk Meg Ryanhoz, és hogyha valaki fotót is küld, akkor az még tud. Mondd, írjuk. A cím az Meg Ryan, tehát úgy írja a színésznő, hogy Meg Ryan, kukachabostorta.hu. Mi feldolgozunk, és segítünk a csajnak, hogy azért találjon valakit. Ez rendes tőletek. Ja. Egyébként, hát, hogyha valaki... Ha valaki csak így öncélúan szeretné, akkor nyugodtan próbálja a radiokafé.hu-ra, és én forwardolom neked, jó? Oké, figyelj, én abban is benne vagyok, minden feldolgozunk, és hát Rászlekról valaki biztos lehet, hogy a körözni Budapestről. Segítek szűrni. Már nem járnak, és abszolút szabad a pálya. Oké. Hát Péter, köszönjük szépen. Hát én köszönöm a lehetőséget. Péter, Péter. Fantasztikus volt. Reméljük, még minél többet fogunk találkozni. Találkozunk. Oké, jó, ciao. Én gondolkodtatott, megrájunkukat.habostorta.hu. Hát gyere, ülj ide, írjál neki valamit. Kedves Meg. Hi Meg. Hi Meg. I'm a boy from Budapest. I would like to meet you. And be your husband. If it is possible. And I enclose a very nice photo. Attach. Attach. Please find attached my photo of me. Na jó, szóval megrájánkukac.habostorta.hu, és akkor van lehet egy jó part is, Habostortától. Ez pedig a Rádió Café és a Café Olé. Továbbra is a sztárhírekkel, úgy a sport, mint a közélet, valamint a művészet világából. Művészet világából. Rock a Faxen! Jump around. Szevasztok! Get out! Húzós kis szerzemény volt. Rádió Café 98.6. Café Olé. Ami minden hétfőn 4-től 8-ig jelentkezik. Ezután ezentúl. Ha nem, hozzá azért kell ilyen szokni. Bágyat egy kicsikét a Tomi, mert nem, most még nem fogyózik. Egy jó pár órája nem jó pár órája fogyózik. Igen. És 7:30-kor szabad neki legközelebb ennél, képzeljétek el, gyerekek. Addig bírom. Itt vannak már várnak már a szendvicsek. Milyen érzés nem enni, nem inni egy napig? Furcsa, de jó. Tehát valahol belül jó érzés. Bár mondjuk a Szaharában egy napot kibír simán az ember, nem? Nem tudom, én sose próbáltam a itt Szaharában. Itt Budapesten a Terézvárosban borzalmas érzés? Itt Budapesten a Terézvárosban és közvetlen környezetében kivírható egyébként. Kétségtelen, hogy most arra így szédelnek az ember tőle. Jó. Hát, Tomi. Nem sokára jönnek a rövid hírek. Így van. És a rövid hírek után meg hát ugye egy utolsó alkalom is. Ez mindannyiunk számára egy borzalmas esemény volt ugye a múlt héten, hogy Fejér Zoltán elhagyott minket, és a mai nap reggelén készült egy emlékműsor az ő stábjával. Ennek a verziója, rövidebb verzióját hallhatjátok most délután. És hát ezzel búcsúzunk mi magunk is, akik ezt eddig nem tehettük meg Zolitól. És nagyon reméljük, gondoljuk mindenkivel együtt, hogy minél előbb lesz megint majd olyan gazdasági műsor, amit a Forintos Percek készítői csinálnak a Rádió Cafén. És hát, hogy a szellemiség az tovább kíséri majd ezt az adót. Tovább tud emlékezni a Zolira. Hát igen. Szegény Zoli, azért nézem így, hogy most még csak második a Manchester United, mert az Arsenal vezet. Pedig ő szerette. Pedig ő nagyon szerette. Igen. Hát de... Hallgassuk meg a kollégáit majd a reklám után. Radona 150. Benne az adás élő telefonszáma 312-3000. Az SMS elérhetőség 0629 986 986. Üssetek meg. Hövös! Köszönöm.

Mennyi pénzt adnál érte a saját pénzedből? Hát a fizetésemnek mondjuk akkor a negyedét. És ez most találjuk 800 ki, fontot hogy keresel? Összegszerűen mennyi? 800 fontot keresel? Nem, hát ennyit nem keresek. Nem, itt mások az arányok azért. Ez rendes tület, hogy földobnád, de sajnos a mozi egyet nem tudjuk odaadni. Na, fene vigyel. Köszönjük, hogy telefonáltál. Telefonálj, később lesz még játék, hiszen ugye ezt a mozi egyet nekünk itt kereskedelmi kötelezettségünk kisorsolni. Így van, ez biztos, hogy így lesz. Bizony. A remény hal meg utoljára. Bizony, és nem sokára, ha jövünk a filmajánlókkal, meg mit tudom én, mi minden... Annyi minden jön meg. Marhasággal. Addig is egy kis kereskedelmi szünet. A reklám van, minden van. Brazil ritmusok, jazzes dallamok, hip-hop alapok, jive. Minden jót fenntartva, Rádió Café 98.6. Bizony, itt vagyunk a délutáni kávéházban, pontos idő, 18 óra 35 perc. 20 másodperc. És úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a nyereményjátékot, fölteszünk még egy kérdést. Csörög is a telefon. Kapjuk fel élőben. Halló, szervusz! Ez az. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket, hallgass a rádiót. Most vegyük fel még egyszer szüretlenül. Halló! Halló, sziasztok! Na, de jó, hogy telefonálsz. Futballt szereted? Te nem vagy egyik az állandó nyerteseinknek? Én? 46-ra, 07-re, 77-re, 78-ra, 50-re, 52-re vagy 88-ra végződik a telefonszámod? Nem. Jó. Nyertél. Akkor nyertem. Nem, a kérdés a következő. Tomi fogja föltenni neked. A következő futball tematikájú a dolog, tehát nem tudom, mennyire szereted a focit. És két jegyér megy továbbra is, a Labzárt a című film díszbemutatójára. Jövő héten este 8-kor. Tehát foci, mehet? Hát, hogy én. A következő kérdés, hány csúnya nagy ordas gólt kapott Király Gábor a hétvégén? Illetve gondolunk itt különös tekintettel a Bayern München Hertha BSC mérkőzésre. Tehát mennyit kapott a Hertha? Mert ugye ott focizik, volt véd, hány gólt talán... kapott Király Gábor? Az A válasz az, hogy egyet. A B válasz az, hogy hatot. A C válasz az, hogy négyet. És a D válasz Yoda. Az, hogy Yoda, és hogy hármat, de a fél időben, tehát összesen 4-1 volt a végre, fél időben lecserélték. Ez annyira valószínűtlennek hangzik, hogy szerintem Yoda. Szóval szerinted Yoda? Van még mit tanulni. Hát nem. Sajnos nem. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hát, továbbra is áll a kérdés. Most nem mondd el a választ. Nem jó a megfejtés, tehát ennyi minden esetre kiderült. Szerintem aki telefonál, azt előre leszögezzük így a jövőre nézve, hogy nálunk nem jó a megfejtés. Soha. De nem, soha. Nem, soha. Na de nézzük a filmeket. Várjál, először próbáljuk meg ezt a két jegyet most már hozni. Halló. Halló. Sziasztok. Szervusz, szerinted? Hát vagy egy, vagy négy. Hát de most én döntsem el? Most megkérdeztük volna, hogyha... Ha esetleg, ha nem tudnánk. Mondjuk... Szerinted melyik? Egy. Hát sajnos nem. Bocs. Szevasz. Nehezen megy ez. Nehezen megy. A labdarúgás az úgy látszik nem tartozik az emberek kedvenc témái közé. Én szeretem. És mennyire szeretik az emberek? Hiszen már a mi jó Filip István Gáborunk is elmondta a hírekbe, hogy fogynak a jegyek. Hogy fogynak a jegyek. Halló. Halló. Jó estét kívánok! Jó estét! Szerintem négy. Gratulálunk! Eszméletlen teljesítmény. Arra kérünk, hogy ne tedd le a telefont, maradj a vonalban. Honnan telefonálsz, focista vagy? Régen focista. Na, hát hol focista? Budafok. Nagyon jó, nagyon nagy csapat. És mit játszottál? Jó szélső. Akkor gyors vagy, mint a villám. Jól van, hát akkor kiveszünk az adásból, nem? Addig is Giovanotti. Mint ahogy ezt már megszokhattuk. Rádió Café 98.6. I bianchi, i neri, szevasztok. La religione, il pesci... Köszönjük a támogatást és a mozipercek itt a Café Oléban, a Rádió Café 98.6-on. Gyorsan, gyerekek, kezdjük gyorsan. Kezdjük a legnagyobb hírrel, nem? A legnagyobb hír egy időben, egy órában, egy percen mutatják be a Matrix 3-at. A forradalmak. Matrix forradalmak. No. Semmi hármazás. Nem. Mi? Nem. Az a címe. Matrix forradalmak. Forradalmak. Semmi harmadik rész. Kitörnek a forradalmak? Ez az utolsó és egyben befejező rész a Matrix trilógiából. Igen, a Matrix világ kulcsát rejtő harmadik rész. A magam, aki fenn vagyok, egyébként nagyon-nagyon várom ezt a november 5-ei napot. Nem csak te leszel fenn, hanem Los Angelesben is fenn lesznek, hiszen november 5-én reggel 6-kor. Hát

Minket meg lehet nézni egyébként bármikor. www.radiocafe.hu. Jó. És a galériába választ ki azért a pikáns fotók rovatot. Sex with dwarfs. Igen. Jó, na, október 13. Nagyon egyszerű kérdés lesz. Még elmondom, hogy tudjátok, hogy jövő héten este 8-kor, tehát jövő hétfőn, egy hét múlva, este 8-kor, majdnem pont egy hét múlva. Hát pont jó lesz. A Tominek nem sokára lehet enni, tudod? Azért örül ennyire, hogy nem sokára este 8 lesz. Na, most én mondom el a sztorit. Okay. Először is. Tigrist és aligátort találtak egy New York-i lakásban. Kérdezhetjük, hogy ki nem tesz erre egy nagyot. De megharapta a gazdáját a tigris. Ezért a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. 160 kilós állatot, itt nem mondja a cikk, hogy ez a gazdája volt, vagy pedig maga a tigris, segítség, kamera segítsége követték, elkávították. Summa summarum, ez volt a tigris. Így aludt, elkávították. Hallott, hogy alszik a tigris? Hallom. Jól van. Na, van itt egy érdekes adat, hogy az Egyesült Államokban magántulajdonban lévő tigrisek száma meghaladja a vadon élő tigrisek számát. A kérdés, hány tigris van magántulajdonban az Észak-Amerikai Egyesült Államokban? A válasz. 5000. B válasz. 8000. C válasz. B válasz, 8000. Honnan tudod? Na? Ezt honnan tudtad? Hozzátartozója vagy? Igen. Valakinek itt a sztoriba? Vagy olvastad a hírt? Igen, olvastam a hírt, igen, én azt olvasgatom. Jaj, Istenem. Hát hírolvasó vagy. Ezt a hírt olvasod. Azt is tudod, hogy mert ez úgy idáig most kaptál egy izet. Igen, 8800 pontosan. Nagyon jó. És hány tigris él szabadon, tehát vagy vadon? Igen, értem. Hányan? Hát, cirka. Cirka? Te 20-30. Darab? Az egész ezer, világon? Ezer. Nem, kevesebb van szabad. Kevesebb, akkor 15. A 8000-nél kevesebb a 15. Köszönjük szépen, föl fogjuk jegyezni az adataidat. Köszönj, hogy telefonáltál. Helyesen válaszoltál, sziasztok. Gratulálom. Szia. Nos, hát 5-7000 tigris, mindenkinek mondom. Valójában. Hölgynek is, mert az kisebb, mint 8000. De jövünk vissza. Nem sokára. Nem sokára, nem akármivel, gyerekek. Nem akármivel. Koncertajánlóval. Csak ennyit. Békebíró, étterem és country pub. Folytatjuk, addig is. Bentley Rhythm Ace. A theme from Good Buster című dalal, ami ugye egy téma. Egy valahonnan. Igen. Rádió Café 986. 986. És elérkeztünk a koncertajánlóhoz. Kedvenc részünkhöz. Előre azt gondoltuk, hogy ez lesz az. Este 9-kor a Békebíró étteremben, ami a Hollán Ernő utca 13-15 szám alatt található. Budapest, Újlipótváros. Akusztikus blues estet hallgathattok meg, és hát ott ma szerintem nagy étkezés lesz ott a Hollán Ernő utcában. Igen, tehát igen, komoly igen. Vacsora. Pontosan. Óriási buli lesz, és mindenhez élő zene. Tehát most egyébként csak élőzenés programokat mondunk, a Kultiplexben Budapest Boogie Hip-Hop Party, D-Joint és Alvin fellépésével. Alvin. Királyi Pál utca 8, ki ne ismerni a címet, ez a Janice Pub, ahol ki ne ismerni az előadót. Mint minden este, ma is Gerendás Péter játszik. A Marci Bányi téri művelődési központban este 7-kor indiai zeneklub a Kalkuta trióval. A Kameleon klubban... A jó öreg Kameleon a Mamut 2-ben. Az Old Boys lép föl ma. Természetesen. Ez az, amikor egy 60 éves ember... Ja, édesapa játszik? Igen, a Momi apukája. A Momi papája. Tapsoljuk meg. És néhány idősebb ember a Tutti Frutti-t énekli kórusban. Az nem ennél sokkal színvonalasabb a produkció. Old Mans, ami ugye ilyenkor is hajnali 5-ig van nyitva legalább. Akác Fucca 13, Palermo Boogie Gang. Fekete Jenő és Szabó Tamás újra egy zenekarban, mint régen. A Palermo újra. Mekkora súlyintás volt a Palermo, mert régen még ott a Fregat. Arany... Fregatban, igen. Fregatban. Milyen a utca Molnár volt Pintér? Molnár utca. Igen, a Fregat. Na, hát ez kínálja a hétfő este. A sarka, igen. Ezt kínálja a hétfő este. Nem sokára körül fog nézni elméletek vidéken is. Hogy milyen dolgok vannak vidéken, a vonzás körzetünkben. Az a vonzás körzetünk azon része, szét nevezzük mi vidéknek, ami nem Budapest. Azt mondod? De a legnagyobb szeretettel. Abszolút. Én múltkor például voltam vidéken, és egyáltalán nem olyan volt, mint amilyennek mi pestiek elképzeljük. Visegrádon voltam, csodálatos volt. Hely. Nyári boboztál? Nem. Szilvánuszban ettél? Megtekintettem a várat, és nem a Szilvánuszban ettünk utána, hanem máshol. Ezt most nem mondod el. Nem tudom, most reklám lenne. Reklám lenne, nem tudom a nevét. Nagyon jó volt. Jó. Tomi, ne áruld el, ne egyen más jót, legyen rossz. Legyen rossz egy... másnak is. Jó. Hallgassunk egy kis zenét. Sokan azt mondták róla, hogy süket. De nem. Sokan azt mondták róla, hogy ódivatú. De nem. Sokan azt mondták róla, hogy a Police-ban játszott. Igen. Ő Sting. Never coming home. Nem értem most, de akkor most elmondom, hogy mi van. Most elmondjuk azokat a programokat, ahol mozogni is lehet. Á, például a Casablanca Táncklub. Pasodoble. Új tanfolyamok indulnak a Casablanca Táncklubban. Angol keringő. Tango. Bécsi keringő. Slow fox. Quick step. Samba. Rumba. Cha-cha-cha. Pasodoble. Jive. És természetesen hip-hop, trance, jungle alaplépéseket is meg lehet tanulni. Ez mind az Óbudai Művelődési Központban. A San Marco utca 81-ben, a 3. kerületben. Az új tanfolyam kezdés október 13-án, tehát egy hét múlva lesz. És a haladó kedden 7:30-tól 8-ig. Ami elindult már szeptember 9-e óta, de hát aki már kezdő volt valahol, az el tud menni haladónak. Így van. Ugyanígy szeptember 9-én indult a haladó kettes. Kedden 8:30-ig. Gyerekek. Irány táncolni. Igen. Jó. Ez viszont a Halasi Olivér Sportközpontban van, csak azért furcsa így, mert nagyon távolról, tehát ez egy ilyen újfajta műsorvezetői gyakorlat itt a Rádió Caféban, hogy 4 méterről kell elolvastunk a kiprintelt lapokat, és ezért aztán így néha, de nem is ez a fontos, hanem a következő játékunk talán jobban kapcsolódik az, hogy mi is? De azt hittem, hogy a Jamie Winchester meg a Rutka Robert lép fel a Fatmose-ba, de nem. Nem. A Fatmose-ban a Felkai Jam és White Boy lépnek fel. Igen, ugye a Felkai FF Miki, aki hajdanán a Super Colorban nyomta, és jól emlékszünk rá még a 80-as évek végéről, amikor is a Taverna Hotel belső passzázsában egy Flying V-vel gitározott. Igen, és meggyulladt a vége a gitárnak. Egy Gibson Flying V-vel. Jó. Na, de ez mi semmihoz képest, hogy Oktoberfest van az Jókai téren. Végre meghonosodik Magyarországon is ez a jó kis dirdli és a tánc. Igen. Mikor is? Október 6-án hétfőn, tehát ma. Egy jó kis jazzkoncert. Egy eszméletlen jazzkoncert, Csepregi Trió lép fel, még játszanak. Igen, a ráadásra még odaértek, képzőművészeti program. Ez végig ott lesz, gyerkőc rajzkiállítás is van, és este 8-tól Charlie Chaplin filmjeit vetítik, de már mindeközben élőben. Patakokban folyik a sör. Gyerekek. És akkor mondom, hogy mi van még. Van Jamie Winchester Rutkarobi koncertjegyjáték, illetve Edwin Martin koncertjegyjáték. Melyikkel kezdjük? Dobjuk fel egy... Kezdjük Jamie-vel és a csoda lánykával. Üss meg. Hős! A játékos a vonalban, haló. Ki vagy? Nincs a vonalban. Hát akkor ma nem lesz Jamie Winchester játék. Bekrepált a robot. De megpróbáljuk, figyelj. Haló. Még egyszer, szervusz! Sziasztok! Szervusz! Tudtuk, hogy itt vagy. Te vagy Jamie Winchester, vagy te vagy Rutka Robert? Nem, én a csörgős srác vagyok. Jó, akkor tudod a választ a kérdésre. Mondjuk. Jó. No, akkor elmondjuk először, hogy Jamie és Robbie leforgatta második klipjét is, méghozzá a Last One Not Out című albumról. A One Way to Heaven című dalra készült a klip, és ebben feltűnik a rádió egyik műsorvezetője. A kérdésünk tehát az, hogy ki ő. Ismét négy... Nem. De... Na jó. Te tényleg a csörgős vagy. Ki az a csörgős? Nem, vagy van itt egy beépített ember, akit úgy, hát most mondta, hogy ő a zenekar csörgőse, nem? Ja, gratulálunk. Köszönöm. És gratulálunk. Milyen volt együtt forgatni Arankával? Hát, nagyon kellemes. Te látod a klipet is? Azt még nem. Akkor hát nézd tudtad? Meg. Hallottam már, igen. Jó van, örülünk. Már írják az újságot, a Blikbe biztos benne volt. Tartsd a vonalat, ne tedd le. Gratulálunk, hogy nyertél, és ezzel gyakorlatilag tudtad tartani ezt a bejelentkezési időt. Igen, most akkor jól kijöttünk be, ez gyors volt. Ezt most együtt jól összehoztuk. Akkor szálljunk ki egy kis zenével. Cseti felírja az adataidat, és ez pedig... Laci el, jobbra el, La Lupe és a Fever. Café itt a 98.6-on. Rádió Café 98.6. Egészen pontosan. Café Olé. Café Olé. És akkor most mi jön? Tomi? Szerintem játék. Edwin Marta ez hogy van? De most ez, itt a Gábor egyébként, hála Istennek, elcsíptük egy pillanatot. Ez hogy van? Egész nap játék? Egész délután játék van? Minden nap nyertek. Ez az ígéret. Ez nagyon jó. Megbeszéltük a hallgatókkal, hogy végignyerik az egészet. Ez nagyon barátságos. Igen, igen. Ez gyakorlatilag minden embert egyenként le tudnánk fizetni ennyi koncertjeggyel, meg serutalvánnyal. Na jó, Edwin Marton koncertjére van. A jegy... magyar Vanessa mi? Október 14-én a Táliában lép föl Edwin. Edwin, a mi Edwinünk. És mi focisztunk vele. És mi az, hogy focisztunk? Én fogtam az ő Stradiváriát. Ó, öregem, te bejjebb vagy a Stradiváriát. Sem mondtam, tudod így. A jegyek tehát a Edwin Marton koncerte, október 14 Tália Színház. Na menjetek el, mindenki. 14-15-19 óra kétszer a Táliában lesz Edwin koncertje. Aki végig turnézta május óta Németországot. Bácskát, Baranyát. És októberig még több mint fél tucat külföldi felkérésnek kell eleget tenni az ördögi hegedűsnek. Kérdés. A kérdés. A kérdés. Edwin Marton egyik CD-jét elárverezték egy UNICEF jótékonysági gálán. Bocsánat, azért pörgött be így a Tomi, és azért pénzről mondja, ne, egyrészt a pénzről, másrészt meg ehetett végre. Végre ettem majdnem egy fél szendvicset. Egy harapással egy fél kiflit, ez nagyon szép volt. Mennyit fizetett a szerencsés győztes tehát Edwin CD-ért? A 500 válasz. Dodó. B válasz. 4000 dollár. C válasz. 70 Fitch. És D válasz. 15000. Ez Yoda. 15 000 dollár, az az Yoda. Már is a vonalban egy telefonáló, halló, szervusz! Sziasztok! Nyerni szeretnél? Igen. Ahhoz a helyes választ kell eltalálni. Meg a nevedet megmondani. Lajos vagyok. Szervusz, várjál, Lajos. Itt, nem vagy egy Lajos nőnek a férje? Double check. Nem, Lajos tiszta. Nem. Mondjad. Nem. Tehát 504 070 15 000 jótékonyság, UNICEF gála, szóval ott azért nem 70 dollár, vagy én nem legalábbis... De a D válasz Yoda. Hát, szerintem 4000. Nagyon jó, gratulálunk! Elsőre. Fantasztikus. Gratulálunk! Így ismersz ez. Még valakit, aki esetleg szeretne még két jegyhez hozzájutni? Edwin Martoni? Na, az vegye meg. Jó, mert az nincs, viszont van Jamie Winchester 1500 ér péntekre. Egy kicsit olcsóbb, mint a rendes ár, úgyhogy ha esetleg szeretnél, akkor nem tudom, hogy csetivel megbeszélheted. Most már biztos, hogy zsebbe kell nyúlni. A lényeg igen, az, igen. Hogy ne tedd le a telefon, mert te nyertél. Gratulálunk, jó, gratulálunk. Gratula. Egyébként az, aki azt gondolná, hogy ez valamilyen Michael Flatley-s baromság, ez hát az Edwin nem. Marton, hát nem. Egy hegedű ez virtuóz. A fiú egy igazi, egy zseni. Egy Isten áldott a tehetség. És milyen jól focizik. Igen. És milyen jó csaja volt. Egy jó csaja van. Ez megvan, Bobi? Ez amit dúdoltam? Mutasd. Ez az? Nem. Miért van ekkora csend hirtelen itt a Rádió Café 98 stúdiójában? Próbáljuk kitalálni, hogy mit szeretnénk. Mutass, hogy mit készítettél be? Hát ez az. Big Beat. Ezt szereted. Én Big Beat rajongó lettem, amióta a Rádió Cafét hallgatok. Január 1-e óta minden nap. És tegyétek, ti is ezt az FM 98.6-os ultra rövid hullámú frekvencián. Minden hétfőn, minden kedden, minden szerdán, minden csütörtök, péntek, szóval vasárnap. Én meg annak örülök, hogy mindig van egyre több reklám, mert ezt meg én szeretem nagyon hallgatni, olyan jó fek. Még több Duma, Calling. Még több zene, Calling. És a Freestylers, szevasztok. Oktoberfestre egy darab két főre szóló fejenként három korsó sör fogyasztására jogosító bon. Na most ez nem a müncheni Oktoberfest, viszont itt van a Jókai téren Budapesten, a 6. kerületben, átellenben szimmetrikusan a Liszt Ferenc térre. Addig és egy is. Jókai van ott. Jókai onnan van. Onnan lehet fel, hogy egy Jókai mor szobor. Egy úgynevezett szobor. Addig is, amíg újra gyúrtok. Addig jön a színházi ajánló. Kikezdi. Ahogy akarod. A gyerekdarab az a svéd gyerekdarab. Média a gyermekei. Ez egy svéd gyermekdarab, Euripidész után. Láttad? Szabadon nem. A téma a válás, de elég keményen. Igen. Csak olyanok nézzék meg, akik igen. Utána gyerekeikkel komolyan megbeszélik igen, ezt a témát. Igen, ezt már reggel is hallottam, hogy mondjuk, igen, hogy komolyan, csak azoknak való, akik végigbeszélik a témát a gyerekeikkel. Így van. A nagyon sokat mondó a tartalom. Kolibri Színház 10 óra. De ez reggel 10-9, nem az van, hogy 22 órakor beesünk a gyerekekkel. Egy olyan darabról. Teljesen szétütve, mint az atom. Egy olyan darabról van szó, amiről utána tényleg érdemes beszélni, mert nagyon, nagyon komoly a tartalom. Igen, igen. Hát mert miért, ugye? Jászon az ifjú görög hős és Méde a királylány liturgikus kalandok közepette egymásba szeretnek, összeházasodnak, és két gyermekük születik. Kicsi Médea és Kicsi Jászon úgy élnek, mint egy boldog család. Na, és akkor innentől a görög drámának egy... Elindul lefelé. Egy ilyen kedves svéd IKEA-s parafrázisa. De meg kell beszélni a gyerekkel, ez nagyon fontos. Korinthoszba érkezvén egy szép nagy házba költöznek, ám akkor Jászon szerelmes lesz a korinthoszi király gyönyörű lányába, Glaukéba. Ez egy kombinált szekrény. A gyerekek mellé egy dajkát fogad, hogy legyen, aki vigyáz rájuk, amíg elrendeződnek a dolgok, és így kezdődnek a bonyodalmak. Látjuk a kétségbe esett Médeát, a tanácstalan Kicsi Jászont és Kicsi Médeát, és apjukat Jászont, aki próbál úgy tenni, mintha semmi se történt volna, és Annát, aki egyre inkább megszereti a rábízott gyerekeket. Na itt jegyezném meg, hogy ez a Kicsi Jászon, Kicsi Médea és apjukat Jászont, azért nagyon jól látszik, hogy ez egy ilyen felnőtt rasszista darab, nem? Hát nem. Tehát miért nem Jászon és Médea a két gyerek, és miért nem Nagy Jászon a felnőtt? Szemét dolog. Igazságtalanak vagyunk a gyerekek. De szerencsére. A kis Tomi, hát most érte a gyerek. Szerencsére elmondom a végét, mert ez az ére szortom, hogy az események nem torkolnak tragédiába. Mert Svédország egy jóléti állam. A gyerek szereplők rendezik el szüleik és a maguk sorsát, na, és gyerekek. Ez egy gyönyörű véget ér. Bárka Színház, Rómeó és Júlia, egy nagy klasszikus, egy új színházban, 1914-ben játszódik, egy parafrázis. A darab Shakespeare nyomán van, az osztrák-magyar monarchiában játszódik, Bosznia-Hercegovinában, biztos van benne Gavrilo Princip, ezt bármibe lefogadom. Fekete kéz az volt? Nem. Ez a Rómeó és Júlia Csányi János rendezésében. Felhívjuk a kedves nézők figyelmét, hogy a darab 4 órás, tehát komoly alberendezés szükségeltetik végigülni a padokon, a bárkában ezt a művet, amit egyébként már ismerünk. Viszont illetve, ami már elindul, bocsánat. Viszont érdekes. Nem. Érdekes. Amiről már elindult. Már elindult ez a darab, tehát ez a klasszikus kulturális ajánló, tehát már megy Kecskeméten a Katona József Színházban. George Bernard Show, Sosem lehet tudni című darabja, Piros Ildikóval, Trokán Péterrel és Timko Eszterrel, úgyhogy még a művészbejáróhoz, vagy tehát a kijárathoz még oda lehet érni. Odaférkőzni. Autogramot kérni, gratulálni, virágot venni. Akkor jöjjön a játék. Én azt gondolom, szépen, hogy az Oktoberfestre érdemes elmenni ingyen. Egyelőre úgy néz ki, hogy velem fogsz játszani. De már csörög is a telefon, úgyhogy ugrott a három. Kori, haló! Az ingyen sör szerintem az vonz? Hello, igen. Szereted a sört? Őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam. Igen, kifejezetten. A kultúrát is szereted? Persze. Ki a Kopasz énekesnő című darab írója? Ez volna a kérdés. Román az úr. Igen. A válasz Dostojevski. Eszku. B válasz Molierescu. C válasz Ionescu. Ionescu. Oké. Okay. Görsvineszkut, azaz Jodát meg se hallgatnád. Jodát meg se hallgattad. Gratulálunk, ne tedd a telefont. Ilyenkor a mindent vagy semmi, de mindig az van, hogy de biztos benne. Nem akar inkább telefonálni. Megpróbál belekavarni. Csak nekünk volt már egy ilyen korfű nyereményjátunk a nyár elején, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ez ilyen flottul megy. Jó, hogy telefonáltál. Igen. Gratulálunk. Ne tedd le a telefont, Chatman elintéz. Addig is egy kis magyar rock and roll. Nem más, mint az Újlipotvárosi Kommandó, azaz a Hungária. És a multimilliómos Csesztobos. Rádió 2, 98. Hát akkor, tálilá. Hogyan értékelnénk a mai teljesítményünket? Közepes. Nekünk ezt muszáj. Szerintem bele fogunk rázódni előbb-utóbb. Igen, 2-3 adás, és jó pár 10 000 hallgató elvesztése után. Ismét ott leszünk a szeren. Igen. Úgyhogy mindenkinek, aki esetleg ma nem érezte volna úgy, hogy ez a műsor az övé lett volna, hát mi sem voltunk így vele. Bocs gyerekek, szögre akasztjuk a mikrofont, ahogy ezt mondani szokás. A gyomrom volt, elnézést kérek. Néhány információt osszunk meg a hallgatókkal a tévéműsorok tekintetében, mert ez még hiányzik. Ahhoz, hogy egy kerek egész legyen ez a jó kis délutáni kávéház. Mondom, nem sokára. Rögtön, indul, hogy nem sokára. Indul. Frejt. Das Reporter. Das Reporter. Nem? Der. Der Reporter. Nem. Vagy Die Reporter, vagy valami, de Das. Die Reporter. Hát akkor több eszem. Ja, igen. Na mindegy, ez maga Frejt Tamás. Tényleg a legrosszabbat választottam. 8 nap alatt a föld körül a világ magyar szemmel, utána pedig, ez a TV2-n természetesen, utána pedig következik ez a vidám vicces produkció, a Banánhéj. Ez egy paródia show, és a mai film pedig a Vámpírok című akció-thriller, ami megtekinthető 22 óra 20 perctől. Rövid tartalom, valószínűleg a az emberek. De ott láttam 1 óra 45-kor a vers éjfél utánt. Ez igaz. Mi a téma? Az emberek? Valószínűleg kikelnek a sírjukból a vámpirok, az emberek. Kiszívják a nyakát. Ez a sztori. Mindig vámpiros filmben azért ez bele-bele csempészik. Akár áttételes, akár konkrét vámpiros film, amikor karóval valakit teljes erőből szíven szúrnak. Ott biztos, hogy vér folyik, és biztos, hogy vannak lefűrészelt hegyes fogak. Igen, és, igen. És egyébként csinos nők. Tehát meg fokhagyma. Ez fontos, fontos. Na, ugorjunk a klubra. Röppenjünk a klubra. Az RTL klubon vagyunk. Mi lehet ma a klubon, teszem fel a kérdést. Survivor. Nem hiszem, hogy ma van. Nem Balázs tudom, még töltünk még, töltünk. Ez volt délután. Hát ez egy érdekes kérdés. Nem lehet. Mi lehet, mi lehet? Nem tudom. Na de ugorjunk a sport egyre, ahol itt csukott szemmel mondom, hogy biztos tudod, vannak van. A hétvégi bajnoki összefoglalók a vezető bajnokságokból. Olasz, azaz angol, azaz spanyol és a Bundesliga. A Bundesliga összefoglaló. Sokak által Bundesligának hívott Bundesliga. Még tart, az utolsó perceit élhetjük át, az izgalmas legyen, és milliómos vetélkedőnek az RTL klubban. Biztos, hogy meggondolta Tamás, hogy ez olyan izgalmas? Hát szerintem vegyünk el kettőt. 20 óra 20 perckor viszont folytatódik a barátok közt. A végtelen sorozat. Jól látom, hogy a 2105-2106. rész? 2185-2186. rész. Azt a szentségét. Elmondom röviden a történetet. Imre semmitől sem riad vissza, hogy újabb információhoz jusson Fodor Attilával kapcsolatban. Tónit újra Miklós húzza ki a bajból, amit Tóni furcsán hálál meg. Andrea hajlandó. És 0 óra 15-kor hadd emeljem ki az egyik kedvenc műsoromat, a találkozásokat Détár Enikővel. Egy napon talán még mi nagyon-nagyon is szeretem. Igen, és 0 óra 40-kor az RTL Sportklub természetesen. Egy rövid pillantás a királyi egyesre. Magyar királyi egyesnek nevezett műintézményre. Másodperc töltök, addig szórakoztad a hallgatókat, Laci. Addig egyfajta ilyen mikrofon. Előkészítem a Boyki Brothers ma esti fellépését itt az instrumentben. Ugyanez csak hatan. Úgyhogy van fülük, van hallásuk, tudnak énekelni. Az MTV-n valószínű... Kékfény. Kékfény. Végre. Van kékfény, gyerekek, van... 35 percben jelentkezik a bűnügyi magazin 20:05-kor. Állítólag az bocsánat, a kékfénnyel kapcsolatban az értéket közvetítünk üzenet és a tradíciókhoz való visszanyúlás jegyében akarták, hogy a műsorvezető akárki is legyen ugyanolyan szemüvegbe vezesse, mint régen a Szabó László. De a lényeg az, hogy utána pedig ebben a szellemben folytatódik tovább pénz című amerikai tévéfilm sorozat. Money. Végórán ez a mai epizód címe, és 22:30-kor pedig Provokátor címmel tényképek a valóságból. És 23:55-kor itt is Telesport. Bundesliga összefoglalóval. Hát az országosan fogható televízió műsorákból. És hát ennyit rólunk és belőlünk. Ez volt a Café Olé, gyerekek. Első próbálkozásra, talán jövő héten kicsit jobban összeszedjük magunkat, de minden esetre addigra én már sokat fogok enni. Köszönjük szépen egyébként a szponzoraink támogatását, sajnos egy ilyen korai műsorra nem mondhatjuk be őket név szerint, legalábbis egyelőre nem dolgozunk rajta. Majd, ha fizetnek. Addig is szóljon egy... Igen, és hogy lássák, hogy mennyire nem vagyunk ilyen pest sovinisták, egy vidéki fiúval búcsúzunk. Subbase Monster. Gyula Firátót, Magyarország. Hello. Sziasztok. Nincs nő és nincs is több sírás, olyan ez az egész, mint maga a Szentírás. Hogyha nincs nő, akkor napjaidat boldogan élheted, és nincs nő, aki megkeseríteni az életed, de állj. Mert éppen ez az, amit én most mondok, ha nő tartasz a háznál, akkor jönnek ám a gondok. Nincs haver, nincs lógás, nincs borocska, a kólás, nincs bélás, az ötös út, de van helyette célzás. Vegyünk egy új cipőt. Na jó van, lazíts, baby, még nem lopi a lábad ujja, úgyhogy jó a régi. Megsétődik, isztizik, és nem nézi, mit eszel. Nem születtél királylánynak, dolgozol, azt veszel. Veszekedésben jó, meg szex, csak ebből áll az egész. De hogyha így van, akkor ezt már megette a penész. Havarok is csak cipoltak, és jött a sok jó tanács. Ha nincs nő, akkor nincs is több sírás. Nincs nő, nincs nő, nincs írás. Hogyha túl sokat akar, akkor csak nincs neki. Nincs nő, nincs írás. És ha megkívánsz egyet, akkor csak a bébé. Csak úgy bepatant az agyam, a csajó meg csak basztatott, na nehogy én meghagyjam, hát hülye vagyok én. Lehet, hogy tényleg az vagyok, ahelyett, hogy elküldeném, hallgatom, hogy mit gagyog, nem lehet így élni. Mondtam is, hey baby, ha nem tetszik a program, akkor most már lehet lépni. Frankó vagy az ágyban, de itt megáll az egész. Még kiszólsz rajta egy picit, és ebből simán megész. Több csak el lett tisztizett, és olyan gyorsan elhúzott, se csók, se pár, se puszik. Szóval még csak el sem búcsúzott, nem tartottam vissza, még csak azt sem mondtam el. Vigyorogtam az ajtóba, és onnan integettem, bye bye. Nincs nő, nincs írás, ha hogyha túl sokat akar, akkor csak nincs neki. Nincs nő, nincs nő, nincs írás, ha és ha megkívánsz egyet, akkor csak a bébé. Eltett egy hét, eltett kettő, s lassan eltett egy-két hónap. Olyan bazi szarkedvem lett mindegy csintalónak. Mások csak szólnak, én meg itton éhezek. Hát jó nagy marha vagyok, mert egyfolytában pékezek. Itt nincsen aki összekarmol, nincsen aki csókol. Nincsen aki cseszeget, és nincsen aki bókol. Nincsen semmi emlék, csak egy pituri kép az asztalon. De ráléptem és megfáradt, úgyhogy ezt is baszhatom. Nincs nő, nincs nő, nincs írás, ha-ha. Hogyha túl sokat akar, akkor csak nincs neki. Nincs nő, nincs nő, nincs írás, ha-ha. Nem tudtam, hogy mit csináljak, éreztem, hogy hiányzik. S tudtam azt, hogy hülye, aki nő miatt piázik, piázik. Hát akkor én is hülye vagyok, csak nem képzelitek, hogy egy ilyen bulit kihagyok. Na lehúztam a klímabas, a haverok már vártak, ők adták a tanácsot, de ugyanígy jártak, csak ennyit kérdeztek. Csőr, vodka vagy kisló? A sorrend van frankó, csak sok legyen és úgy a jó. Megvártuk, amíg a csáó haverokkal megtelik, megfáradtunk rendesen, és repeltünk reggelig, nem volt megállás, és nem is volt ilyen ő. Csak egyfolytában vígan énekeltük azt, hogy nincs nő, nincs nő, nincs írás, ha-ha. Hogyha túl sokat akar, akkor csak nincs neki. Nincs nő, nincs nő, nincs írás, ha-ha. És ha megkívánsz egyet, akkor csak a bébé. En Leo, en tenbo a nyugboró, kom a lafé, a matnél uruk a mió. Radio Café 98.6. Állatos kis hazánkban, Magyarországon, Szombathely, illetve egy másik remek város, Székesfehérvár kerül bemutatásra, illetve nem is bemutatásra, hanem szemezgetünk, hogy hova érdemes elmenni Székesfehérváron, valamint Szombathelyen. Az első Szombathely, íróolvasó találkozó Moldova György íróval Szombathelyen a Művészetek Házában október 13-án. Mindenféleképpen érdemes a nagy öreggel találkozni, szerintem rengeteg könyvet lerakott, ugye már illetve rengeteg könyvvel lerakta a bélyegét, illetve a névjegyét. Az előadás kezdete 2003. október 13-a hétfő, délután 4 óra. A 8. egészséghét keretében író-olvasó találkozó Moldova György íróval, a beszélgetést vezeti Kozma Gábor, újságíró, és természetesen a Tékozló Koldus című új kötetének bemutatójáról van szó, amit ugye a magyar egészségügyről írt. A többit szerintem érdemes elolvasni a könyvben, illetve meghallgatni az író úr véleményét erről. Táncház muzsikus portréval Szombathelyen a Művészetek Házában október 17-én mindez, és hogyha valaki esetleg a komoly zenére utazik, akkor szonáták MOL-ban Kemenes András zongora estjét hallgathatja meg a Művészetek Házában szintúgy Szombathelyen október 20-án. Térjünk át Székesfehérvárra, ott is pedig, amit én kinéztem nektek, az egy remek fekete sas patika, ez a fő út 5 szám alatt található, és egy remek patikáról van szó természetesen. A fekete sas patikát a jezsuita szerzetesek alapították 1746-ban saját rendházukban. Berendezése a jezsuita faragó műhelyben készült. Baumgartner Bernát 1704-től 73-ig élt vezetésével. Később a patika magántulajdonba került, és jelenlegi helyén a rendházzal szemben lévő a 18. század második felében épült házban helyezték el. A kiállítás eredeti formájában mutatja be a patika 18. századi rokokó bútorait, edényeit és felszerelését. Gondolj bele, mozsarak, illetve egyéb ilyen kis tűk, csípők, fogok, és jaj, Jézus, édes Istenem, gyerek előtt ilyet nem emlegetünk, de Bobik a bátor gyerek nem fél az injekciótól, soha nem sírt. Tehát nyitva 10-től 18 óráig hétfőn szünnap, ahogy ezt már megszokhattuk általában, ugye ez a klasszikus kiállítási időpont 10 és 6 között, de természetesen hétfőn erről ne is álmodjunk. Menjünk tovább, Rácz utca és Kanzen, Székesfehérváron a Rácz utca 11 szám alatt található, és rögtön mondom is az információkat róla, amit érdemes tudni róla. Az épületben az utolsó lakók a Rácz nemzetiségű Csikós család eredeti berendezési tárgyai, valamint a palotavárosi kismesterségekre a céhes életre vonatkozó dokumentumok kaptak helyet. Gondolom, egy céllevél, iparengedély, vásárlókönyv akkor még igazából nem volt, viszont valószínűleg, hogy nem is volt rá nagy szükség. Azt tudod egyébként, hogy a magyar szolgáltatóiparnak mi a három fő ellensége? Az olcsóság, a gyorsaság és a megbízhatóság, de akinek nem inge, az nem veszi magára. Tehát a legutolsó helységben egy kalapos műhely berendezését állították ki, és mindenféleképpen érdemes ezt is megnézni. Ennyit Székesfehérváról, valamint Szombathelyről, Dióhéjban a kulturális programokat illetőleg. Menjünk tovább, három felvételét a Rádió Café 98.6-on. Az a harmadik felvétel, ha már Szombathelyről volt szó, akkor jöjjenek Szombathely szülöttei, a Strong Deformity zenekar és a Just Let Out of Steam, amit küldünk sok szeretettel Ubulnak, valamint Deák Zoltánnak, alias Dekának, és üzenjük neki, hogy vigyázzon ilyenkor az utakon természetesen, mert rengeteg kortonás van ilyenkor a nagy esőben. A második dal Györgyinek a Dél-Amerika Heaven Street 7-től, az első a Bad Company és a Move Fire, egy extra üzenet, Dávid és a felettébb kimondottan erős és bevállalós barátai üzené azoknak az illetőknek, akik eltüntették a rendszám tábláját iskolaidő alatt az autójáról, hogy szintén iskolaidő alatt, de lehet hamarabb is, ugyanilyen módszerrel nyugodtan visszaerősíthetik a rendszámtáblát az eredeti helyére, hogyha nem szeretnék, hogyha ennek másfajta következményei lennének, de természetesen nem mindenféle durvaságról kell gondolni, de akinek inge, az most kivételesen vegye magára. Tehát Strong Deformity, Heaven Street 7 és Bad Company itt a Rádió Café 98.6-on. Hamarosan jövünk vissza, hiszen van sörkuponunk, amit el szeretnénk. Na nem ajándékozni, meg kell küzdeni érte, hiszen nyeremény formájában megy ez el. 312-3000 ez az adástelefonunk, csak azért, hogyha valaki esetleg nem tudná. Jövünk vissza! Hi, I'm Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You are listening to Radio Cafe 98.6. And may the Force be with you. Menten fegyverhez nyúlok, ha meghallom a kultúra szót. Az a nő, aki kikészített oly kultúrált hót. Még még azt sem várta meg, hogy a placról kimenjek, és már is szembe jött valami ficsú. Vajon erőltessek-e kultúrmosolyt ábrázatomra, vagy hagyjam magam felrobbanni, mint egy plastik bomba. A legjobb lesz, ha felteszem a kedvenc lemezem, és szívszakadva énekelem, hogy fiam, maga kifogta Dél-Amerikát, egy ilyen kislánya csupa derű a világ. Fiam, maga kifogta Dél-Amerikát, egy ilyen kislánya csupa derű a világ. Micsoda szörnyű vércsát, ezt mondják majd a família, meg úgy megvigasztal, hogy ugrom a Dunába. Bár lenne penzióm, meg egy kis jachtom a Genfitón, oda menekülnék, oda menekülnék, oda menekülnék. Micsoda fessudvarló, önnek való épp elegény, ezt mondták régen róla, te ma szegény. Szerencsétlen flótás, elvették az nótás kedvét. Nótás kedvét. Fiam, maga kifogta Dél-Amerikát, egy ilyen kislánya csupa derű a világ. Fiam, maga kifogta Dél-Amerikát, egy ilyen kislánya csupa derű a világ. Itt a Rádió Café 98.6. Taking shape, slowly on my bedroom wall.